بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حمد الله تبارك وتعالى لكم صليها ومجنكم تكيها زيادة سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. Katika ambayo alizungumza al-Allama Ibn Uthaymeen juu ya yale ambayo yaliambatana na darasa letu ambalo tulilisoma jana, masala ya mata yu'maru as-sabiyyu bis-salah, wakati gani mtoto mdogo ataamrishwa kuswali. Tukasoma hayo, tukasoma na zile hikaya mpaka mwisho wa fasli hiyo. Katika ambayo amesema juu ya hii hadithi, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, wa amrisheni watoto wenu kusali wakiwa ni watoto wa umri wa miaka 7. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin, wachapeni wanapoacha kuisali hiyo sala wakiwa ni watoto wenye umri wa miaka 10. Akasema rahimahullahu ta'ala, min huquqil auladi ala abaihim an ya'muruhum bis-salati idha balaghu 7 sanawat, miongoni mwa haki za watoto zilizopo juu ya wazazi wao. Wazazi wao wanatakiwa kisharia wawaamrishe watoto wao kusali wanapofikia umri wa miaka 7. Wa an yadribuhum alaiha, na wawachape juu ya hiyo sala, ai ala at-tafriq fiha wa idaatiha, pale wanapokuwa wamefanya mapungufu kwenye hiyo sala na wakazembea. Idha balaghu 10 sanin, wakiwa wamefikia umri wa miaka 10. Walakin bi shart, kuwachapa huku kutotokamana na sharti moja, an yakunu dawi aqlin, wawe hawa watoto wana akili wakiwa wamefikia umri wa miaka 7 au miaka 10, ila hali akili hawanazo, wana aina fulani ya wenda wazimu au hawajapambanukiwa. Fa innahum la yumaruna bi shay, hawatuamrishwa chochote, wala yudharabuna ala shay, na wala hawatuchapwa juu ya jambo lolote wakiwa wana wazimu. Lakini yumnauna min al-ifsad, lakini watazuiliwa wasifanye uharibifu, sawamu fil bayt, ima uharibifu huo wao wanaofanya nyumbani, au khariji albayt, au wakiwa wanaofanya uharibifu huo nje ya nyumba. Na kauli yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, dharibuhum alaiha wa hum abna'u 10 sanin, watapeni juu yake hiyo sala wakiwa ni watoto wenye umri wa miaka 10, almuradu bidharbi alladhi yahsul bihi ta'adib bila dharar, kusudio hapa ni kile kichapo ambacho kitapatikanisha adabu, kitamtia adabu huyu mtoto bila dharar, bila ya kumsababishia madhara, kama wanavyofanya baadhi ya watu, wanapiga kwa hasira na kwa hamaki. Ni kichapo ambacho kitamtia adabu tu kwa kadiri ya haja, kama tulivyokuwa tukisema kwamba unataka umwadabishe, na wala sio kumdhuru, kumvunja mkono, kumvunja jicho, kumpasua kadha, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Mtoto wake akiwa anatoroka madrasa, akimpeleka anamwambia mwalimu, mwalimu, mimi niachie macho tu huyo wa kuweza kurudi nyumbani, bakishie macho tu, chapa sana. La, sio kusudio la sharia. Fala yajuzu lilabi, haifai kwa mzazi baba, ayadriba auladahu darban mubarriha, kumwadabisha mtoto wake kwa kumchapa kichapo cha kumtia majeraha. Wala yajuzu an yadribahum darban mukarrara, wala haijuzu kuwachapa watoto mara kwa mara, mara kwa mara, la hajata ilayhi, hilo halina haja. Au wakawa namchapa pasina haja, mara kwa mara, jambo kidogo fimbo, jambo kidogo fimbo, haijuzu. Bali idha ihtaja ilayhi, bali atamwadabisha pale ambapo kwamba atakuwa anahitajiwa ya kuliendea hilo. Mithlu an la yaquma alwalad lisala illa lilbar, mfano atakapokuwa mtoto hasali isipokuwa kwa kichapo. Fa innahu yadribuhu darban ghayr mubarrih, atamchapa kichapo ambacho kwamba hakitomtia dosari, bal dharban mu'tada, bali ni kichapo cha kawaida. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam inma amara bi dharbihim, aliamrisha wachapwe hawa watoto, ameamrisha wachapwe la li'ilamihim, sio kwa kuatia maumivu na majeraha, walakin lita'dibihim wa taqwimihim, lakini kwa lengo la kuwaadabisha na kuwanyoosha. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii, wadaribuhu maalaha al-ashr, ishara, kuna ishara hapa, ila anna ma dhahaba ilayhi ba'dhu al-mutaakhirina, kwamba yale mapito waliopita baadhi ya watu waliokuja nyuma, watu wa kileo, mimma yad'una annahum ashabu tarbiya, katika wale wanaodai kwamba wao ni watu magwiji wa malezi, wakasema min anna sighara, kwamba watoto wadogo la yudharabuna fil madaris, wasichapwe madrasa, ila ahmalu, pale watakapofanya uzembe, fa fi hadha alhadith ar-radd alayhim, kwenye hadithi hii kuna radi juu yao. Na baadhi ya watu wanajifanya wao wanajua malezi, kwamba mtoto bwana sitapo bwana, mtoto achapo bwana, hadithi hii ni radi kwa wao. Wa huwa dalilun ala buqlan fikratihim, na hadithi hii ni dalili juu ya kwamba fikra zao ni batili, wa anha ghayru sahiha, na kwamba fikra zao si sahihi, si sahihi. Wewe unajifanya una huruma, humshindi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukajifanya wewe unajua zaidi, humshindi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna ba'd as-sighari, kwa sababu baadhi ya watoto la yanfa'uhumul kalam fil ghalib, mara nyingi maneno hayawatoshi wala hayawafai. Walakin darba yanfa'uhum akthar, lakini kichapo, kipigo, fimbo zinawafaa zaidi kuliko maneno. Baadhi ya watoto wako hivyo, wako watoto kuambia na kuelewa. Falau annahum turiku biduni darb, lau kama wataachwa hawa watoto pasina kuchapwa, la dayyu alwajiba alayhim, basi lile wajibu amalo liko juu yao wangelipoteza. Wafarratu fi dduus wa ahmalu, wangefanya uzembe kwenye madarasa na kwenye masomo na wakazembea. Fala budda min darbihim li'atadu an-nizam, hivyo ni wajibu wachakwe ili waizoee nidhamu. Wayaqumu bima yanbaghi an yaqumu bihi, na wayasimamia yale ambayo kwamba yanapasa wao kuisimamia. Wa illa la sarat al-mas'alatu fawda, bila hili basi mambo yatakuwa ni vurugu mechi. Unaona vizuri? Ana nasema tunasemini rahmatullahi ta'ala alayhi. Illa annahu kama kunna, isipokuwa kama tulivyosema, la budda an yakuna darbu lit-ta'dib, lazima kichapo hicho kiwe ni kwa lengo la kumwadabisha, la lil-ilam, sio kwa lengo la kumtia majeraha, kumtia maumivu, wal-ija' na ija' ni al-waja', maumivu pia. Fayadribu darba au fayudrabu darban yaliqu bihali, achapwe kichapo kinachoendana na hali yake. Darban ghayr mubarrih, kichapo ambacho hakitomtia majeraha. La yaf'alu kama yaf'alu ba'dhu al-mu'allimin fi az-zaman as-sabiq, asija akafanya kama wanavyofanya baadhi ya walimu. Huyo anechapa, asija akafanya kama wanavyofanya baadhi ya walimu kwenye zama zilizotangulia. Yadribu darban adhima al-muj', anachapa kichapo kikubwa sana chenye kutia majeraha na kujitia maumivu. Mtoto akiamka asubuhi amepatwa na homa kali, wala yahmal, na wala asitembee, kama yad'i haula'i al-murabbun, kama wanavyodai hawa wanaojifanya kwamba ni walezi. Alladhina hum min ab'ad an-nas 'an at-tarbiyah, ambao wako mbali mno na malezi wala hawajui malezi. La yuqalu lahum shay li'anna as-sabi la yatamathal wala ya'rif, lakin darba yu'addibuhu. La yuqalu lahum shay, wasiambiwa maneno kwa sababu mtoto mdogo, la yamtathil wala ya'rif, hajui atakachokuwa anaambiwa, lakini kichapo kitamwadabisha. Hayo ameyasema kwenye Riyadhus Salihin chini ya hadithi nambari 302, kwenye Riyadhus Salihin chini ya hadithi nambari 302. Tumefahamiana hapo? Naam. Hizo ni faida za tunasemini akiwaradi wale watu wanaojifanya kwamba wao ni magwiji wa malezi. Mtoto bwana, mtoto achafu, mtoto kisasa bwana, watoto hao wa dotcom, mtoto wa digitali, mambo kitamani, mtoto kuchapa chapo kuruba kora sana nini. Na baadhi ya walimu walikuwa zamani huko wakiwasomesha watoto, wakifika kwenye lamia kuni wanakuwa na nini, shule madrasa, anakuwa na kuni na fimbo. Ukifika sura hiyo la 100 unakuwa na kuni na fimbo. Lam yakun alladhina kafaru. Kisha kumetajwa kuni. Lam yakun. Nje na kuni kesho. Unafika kwenye lam yakun. Anakuwa na uji. Ilikuwa ni sehemu kwamba mashehe watakakula maskini hawana kipato, kuwa naangalia watumie njia gani, wakatumia njia kama hizi. Ndio maana wakaona kwamba kuna josho la kwenda kuogeshwa kwa shekhe mwanamke ambaye kwamba kamaliza 40, basi shekhe wa kijiji ndiye ambaye kwamba anakuja kumuosha huyo vile josho. Kuna wengine janaba la kwanza kwenye ndoa, basi akaoge kwa shekhe, akafundishwa bwana wanaoga hivi, wanaoga hivi, anaojeshwa pale msugua. Na mfano mambo kama haya yalikuwa kwa zamani huko. Kuna bwana mmoja imamu wa msikiti fulani kule Ilala anaambia sunna hii bwana, alhamdulillah bwana, imetuokoa hii sunna. Haya, kwa nini? Ah, mimi niwaogesha sana ustadhi mimi hapa. Kwa mdomo wake anaambia, niwaogesha mimi huku mambo yako mpaka kama hizi pia mguu mtu mzima huyu ambaye kwamba mimi nimemdiriki. Anasema no, haya maanake mambo ambayo kwamba yalikuwepo. Kwa hiyo turudi kwenye kitabu chetu. Qala rahimahullahu ta'ala faslun, upambanuzi au mchanganisho unaotanganisha baina ya yale na haya, haya ni mengine kuliko yale yaliyotangulia. Fi uqubati man yanquru as-salata wala yutimmu ركوعها ولا سجودها. في عقوبة من ينقر الصلاة قصله نبينش عذاب من ينقر الصلاة قال أبو وندنوا صلاة أندنوا ولا يتم ركوعها ولا أتصالها تميزي ركوع لركوعها يتميه anaiweka robo au nusu, haiweki kamili. Wala sujudaha, wala hatimizi sijida zake. Hiyo hei narejea kwenye sala rukuaha, rukuu ya sala. Wala sujudaha, wala sijida ya sala. Wakad ruwiya fi tafsiri qawlihi ta'ala, na imepokelewa katika tafsiri ya qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala katika surati al-Ma'un aya 4 mpaka 5 inayosema fawailul lilmusallina, ole wao wenye kusali. Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao kwenye sala zao au kutokana na sala zao sahun. Hapa sasa nakusudia sahun, tafsiri yake hawatimizi rukuu wala hawatimizi sijida. Wengine wanasema sahun, wanatembea hawazisali kwenye nyakati zake. Tafsiri zimekuja nyingi juu ya neno sahun. Wengine wanasema wamezisahau. Wengine wakasema wanasali kwa kutembea, kwa kuiacha kuifali sala kwenye wakati wake, ikafaliwa kwenye wakati mwingine. Hawa wote pia wameingia kwenye sahun. Ndio maana akasema kwa deruya, na kwamba hapa anakusudia hii tafsiri ambayo ameiwekea unwani sahun, kwa maana alladhi yanquru as-salah, sahi kwenye sala. Alladhi yanquru as-salah ni yule ambaye anaidonoa sala. Wala yutimmu rukuaha, wala hatimizi rakaa ya sala hiyo, rukuu ya sala hiyo. Wala sujudaha, wala hatimizi vyema sijida ya sala yake hiyo. Huyu ni katika sahun ambao Allah tabarak wa taala amemwonyesha na amemsemea makemeo makali, wailun, wailun lilmusallin. Na kwenye waili pia wametofautiana wanaozoni juu ya kuitafsiri neno waili. Wako waliosema waili ni kalimatu zajr, ni neno la kukemea, ole wao, neno la kukemea na kuweka tahdidi. Na wako waliosema waili wadi fi jahannam, ni bonde liko kwenye shimo la jahannam. Na hili wanasema halul ilm, halina dalili. Kwa hiyo waili tabaki kuwa ni makemeo makali, makemeo makali. Naam, anasema rahimahullah, wa thabata fi sahihain, na imethibiti kwenye sahihi mbili, sahihi ya Imam Bukhari na sahihi ya Imam Muslim. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala, anasema, alisema hapo ni nani? Abu Huraira inna rajulan, hakika bwana mmoja, hakutajwa kwenye hadithi hii, lakini ahlul ilm wakampekua pekua huko mpaka wakamuona, wakasema huyu mtu anaitwa Khallad, Khallad ibn Rafi', Khallad ibn Rafi', kama ilivyokuja kwenye Tuhfatul Ahwadi, kwenye sherhe ya hadithi ambayo iko mbele yetu. Akasema huyu bwana alikuwa ni anaitwa Khallad ibn Rafi', Khallad mtoto wa Rafi', anna rajulan, ya kwamba bwana mmoja ambaye ni Khallad ibn Rafi', dakhala almasjida, na baadhi ya vitabu wanazuoni wanaandika watu ambao wametajwa pasi na majina kwenye hadithi zote. Kulikuwa na mwanamke mmoja aliolewa, basi kuna baadhi wanazuoni wanamtafuta huyo kupitia nususu nyingine zilizokuja, kisha wanamweka.